Follas novas, de Rosalía de Castro. Lido por Mariano Brueiro. Quinto. As viúdas dos vivos e as viúdas dos mortos. Pra Habana. Venderonlles bois, venderonlles vacas, o pote de caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña. Deixaron o xollo coa roupa vestida. María, eu sou un mozo, pedir non me é dado. Eu vou polo mundo para ver de ganalo. Galicia está prove e a Habana me vou. Adiós, adiós prendas do meu corazón. Cando ninguén os mira, vense rostros nubrados e sombrisos. O mes que erran, cal sombras voltexantes, por veigas e campíos. Un, enriba dun cómaro, séntase caviloso pensativo. Outro, o pé dun carballo, queda inmóvil, coa vista levantada hacia o infinito. Algún, cabo da fonte reclinado, parece que escoita atento o murmurio da auga que cae. E aí sala, xordamente, tristísimos suspiros. Van a deixar a patria. Forzoso, mais supremo sacrificio. A miseria está negra en torno deles. Ai, e adiante está o abismo. O mar castiga bravamente as penas. En contra as bandas do vapor se rompen. As irritadas ondas do cántabro salobre. Chilan as gaviotas. Alá lonxe, moi lonxe, na prácida ribeira solitaria que convida o descanso e os amores de humanos seres acompá outra línea que brila o sol, adiántase e retórcese máis preto e lentamente as curvas sigue do murazón antigo do parrote. O corazón apertase de angustia. Oíense risas, xuramentos se oyen e as blasfemias se xuntan cos suspiros. Onde van eses homes? Dentro dun mes, no cemiterio inmenso da Habana ou nos seus bosques, e de haber que foi deles. No eterno olvido para sempre dormen pobres nais que os criaron e as que os agardan amorosas, pobres. Ánimo, compañeiros, toda a terra é dos homes. Aquel que non veu nunca máis que a propia, a ignorancia o consome. Ánimo, a quen se muda Dios o axuda, e anque ora vamos de Galicia lonxe, verés desque tornemos o que medrano os robres. Mañán é o día grande. Amar, amigos, mañán Dios nos agoche, no sembrante a alegría, no corazón o esforzo, e a campana harmoniosa da esperanza, lonxe, tocando o morto. Este vaise e aquel vaise, e todos, todos se van. Galicia, sin homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non teñen pais, e tes corazóns que sufren longas ausencias mortás, viúdas de vivos e mortos que ninguén consolará. Olvidemos os mortos. Profanemos do bosque as umbrías, e ante estes mudos testigos o río, a fonte e os ceos, que eu rompa o xave e os vínculos. Do pasado correron as horas, só Dios sabe ante que abismos non tornarán. Olvidemos que a recordanza é un martirio. Hai un niño de rosas silvestres, cabo da fonte escondido, e un prado de erva treviña, alfombra ao redor sombriso. Cada un tempo rebultan as brisas, na fonda cantan os xílgaros, as margaridas ao ritme, e oio murmurar do río. Sin amar, calé negra esta vida, e perde o sol o seu brilo. Deixa que o sorbo postreiro beba do celeste viño. Din que dorme o privado no leito, ancho dos fondos olvidos. Ambos, pois, xuntos bebamos deste bosque entre os espiños. Que armonioso na altura resoa o zoar ronco dos pinos, mais machino que nos miran sereos dende o montarisco, e parés que trasvexo ante a brétema nas paquedás do infinito o perfil triste emborrado dos meus ensoños perdidos, e que adustas me axexan as sombras tras desos coutos e riscos dos meus mortos e adorados e dos meus delores vivos. Mais me importa, da antiga devesa profanemos os retiros. Séntate ao meu lado e dime que tantas oíron. Es Garrido e Lanzal, e os teus ollos nos meus como estrelas fixos dormentes, din que o amor neles pousa o seu dedo divino. Eu contemplo-te en tanto serea dura como seixos fríos, e do teu corazón conto os turbulentos latidos. Faise a atmósfera densa e arredore, tecote o mesmo camiño como teu lanzar os peixaros. Tes corazón, teu ritmo, mais de vagua se inunda o meu rostro, e dai alma no máis íntimo. O hastío lento penetra como a espada de dous fíos. Ea, apártate lonxe, non quero profanar este retiro, nin pode o corazón tolo ser de si mesmo asesino. Sosegavos, ñas sombras airadas, que estou morta para os vivos. Sagrado que daches bosque, sin mancha ti, meu espírito. Terra nosa, baixo a prácida sombra dos castaños do noso bon país, baixo aquelas frondosas carballeiras que fan doce o vivir. Cada figueira da paterna casa que a nos conta sen fin, que contos pracenteiros que amorosas falas se din ali, risas que se oien nas eráns tranquilas do cariñoso abril, e tamén que tristísimos adioses se acostumbran a oír. Que en casa ten deseo, ten media vida, unhas teliñas para nos cubrir, catro paus que ardan na lareira nosa, e a traballar sin fin. Valor, valor, espera desdichado, mentras teñas aquí unhas paredes tristes e desnudas, máis querdache infeliz, e das que naide despoxarte pode. Naide a miseria, sí, o forno está sin pan, o lar sin leña, non canta o grilo ali. E se non é coa pena que o consome, o probe, xoio está co seu sofrir, sin que comer e sin abrigo tremba, porque os ventos sutils, húmedos inda silban ante as pedras e as portas fan ximir. Que ha de facer, señor, se o desamparo ten ao redor de si, deixar a terra en que naceu e a casa? En que espera ter fin? Non, non, que o inverno xa pasou e a hermosa primavera a vir. Xa os árbores abrochan na horta súa, xa chega o mes de abril, e aunque torrentes chove en horas tristes, en outras sorrí. Xa a terra pode traballarse, a fame dos probes vai fuxir. Ai, o que en ti naceu, Galicia hermosa, quere morrer en ti. Oh, miña parra de albariñas uvas, que a túa sombra me das, ou ti, sabuco de floriñas brancas que curas todo mal, ou ti, en fin, miña horta tan querida, e meu perdes navals. Xa non vos deixo, que as angustias negras lonxe de min se irán, o bran chega cubrindo-vos de fruto. Todos son ricos xa, os paxariños ten gran nas campías, abrigo nas follás. As noites son tranquilas e serenas, claro é sempre o luar. Por entre as tellas entran os seus raios, e astro do meu leito van, e así durmo, alumado pola lámpada, que os probes e luz dá. Lámpara hermosa, eternamente hermosa, consolo dos mortais. Esos varios sendeiros das montañas, os fondos pa l'escan. Alo enriba, o xun xun dos pinos bravos. En baixo, a doce paz. Na cima, crara luz, aires purísimos. Salvaxe en soledad. Rumores misteriosos que despertan. Pensamentos de brava libertad. Perfumes penetrantes que deseos, loucos e extraños dan. En baixo, amante calma, cariñosas, brisas que revoltar. Por entre as follas nas súas alas traen rumores de ciudad, eco de algunha vez voz fresca e sonora, de timbre virginal da campana da aldea, de clamoroso prolongado soar, da presa do moinho, o ronco estrondo, e o batidor compás, da lavandeira que cos brancos liños contra unha pedra dá. Sí, sí, Dios fixo esta encantada terra para vivir e gozar, pequeno paraíso. Este é un remedo do que perdeu Adán. Este prácido sol que nos aluma, estes aires do mar, este tempo suave, estas campías que non teñen igual, esta fala mimosa que nos temos, que tan doce solás, que non sabe decir si son cariños, que astros corazóns van, esta terra nei duda, Dios a fixo para ser amada e amar. Ei, Galicia, a que dorme sueños de ángel e chora ao despertar, vaguas que se consolan as túas penas, non curan os seus males, que te aman os seus fillos, que os consome do teu chance apartar, que ximen sin consolo se a outras terras de lonxe a morar van, que aló está o corpo nas rexións bellas e o espírito sempre acá, que só viven, só alentan cas lembranzas do seu país natal, e coa esperanza ardente da Galicia tornar. E como non adorarte deste modo, santa e querida mai, como non morras lonxe daquel sello que mel de meles dá, e é gloria e é contento e paraíso no mundo terreal. Que hermosa te dou, Dios, terra querida, desdichada beldad, que branco e melancólico sosego sinto-te contemplar. Por qué? Porque entre as flores as espiñas entretexidas van, nesa coroa que a túa testa ciñe de verdor eternal. Oh, Galicia, Galicia, arpa sonora, pronto descolga xa, dase caponla onde olvidada dorme, dorme a sigres contar, os bardos fillos teus a voz levanten, das cordas o compás, e enchan o mundo armónicas e altivas, tan só para te lavar. Tecín soia, miña tea, sembrei soia o meu naval, soia, vou por leña ao monte, soia, a vexo arder no lar, nin na fonte, nin no prado, así morra, coa carrax. El non ha de virme arguer, el xa non me pousará, que tristeza. O vento soa, cranta o grilo seu compás, ferve o pote, mais meu caldo suíña te hei de cear. Cala rula, os teus arrulos ganas de morar me dan, cala grilo que si cantas, sinto negra soidás, o meu miño perdeuse, ninguén sabe en onde vai. Anduriña, que pasache con el, ondas do mar, anduriña, boa, boa, ven e dime en onde está. Os manantiales sécanse, os robres caenlle as follas, pero a túa alma é plena primavera, non veu máis que unha aurora, e en vano oies do mundo, en vano oies da vida, napagará a túa sede o que outros beben nas augas maldecidas, mais cando chegue a tarde do teu día e chegue o teu outono, ven astra miña tomba, pase niño, e deposita nela os teus remorsos. Dor alleo, ne meu dor. Uns magoan querendo consolare, outros o dedo afíncanos na llaga, mas o peor de todos é o traidore, que repito ferirnos, todo pasa, e a conciencia tranquila deixanos tan dichoso e tan sereo, entregados a unha dor que, se non mata, fai da vida un inferno, mas se o trance lle chega, do mesmo que magua ser magoado. Di que eterno cal Dios, ese o penare, e pon no ceo o lastimero laio. Como venden a carne no mercado? Vendeute xurafás, pero que importa o fin que me vendese? Se eu non podo olvidar, matoute apenas en piedade e deixoute o desleal. Pois olvidada, morrerei, é triste. Que olvidalo, non xa. Cal se pisan as ervas? El pisoute, ódiete, e non odiarás. Anque me odie me pise e me maldiza, ello de perdoar. Mal haya a túa constancia, probetola, e a túa lealtad. Mas, anque ti o perdones, Dios, que é xusto, non pode perdonar. Un incrédulo aparte sorrindo cun sorrir de Satanás. Fiade vos en Dios, e non corrades, Dios, quen sabe se o hai unha vella que pasa? Aquel que as fixo, eu sei que tarde ou cedo as pagará outro. As escuras vamos, sen que sepa ninguén para onde vai, pero cobre na man o que puidere, mais val ter en seguro que esperar. Un bon. Hai tantos homes como intencións e pensamentos hai, pero dichoso aquel que inda morrendo, o que o matou lle pode perdoar. Foi a Pascua en Xoita, choveu en San Xoán, a Galicia a fame, logo chegará. Con malenconía miran para o mar, os que noutras terras ten que buscar pan. Non cuidarei xa os rosales que teño seus, nin os pombos que seguen como eu me seco. Que morran como eu me morro. Eu levo unha pena guardada no peito. Eu levo-a e non sabe ninguén por que a levo. Orelas bizosas do miño sereno, onde o paxariño ten o seu espello e entre as margaridas pacen os cordeiros. Vos oías a veces o meu sentimento. Cabo dunha pena onde mama un rego. A sombra dun pino manso e xigantesco que soberbo brama cando move o vento, como a nun sepulcro dorme o meu secreto. Mais, anque ali dorme, vive en min desperto. Eu levo unha pena guardada no peito, tamaña, tamaña, bon Dios que na rexo, quen me dera orelas do miño sereno, ser un daqués, cómaros, que en vos ten asento, sin medo e sin penas, de bran e de inverno, un siglo tras outro, morada onde eu quero, que a veiga por pazo, co espazo por teito. Meus pensamentos, calvo as tolos, adonde vas, adonde, adonde, se eu non o digo, naide o sabrá, da fonte ao río, do río a veiga, da veiga ao mar, que buscas tolos, se eu non o digo, naide o sabrá. Meus pensamentos, por que perenes me atormentarás, por que ides de cote, ai, adonde ides, naide o sabrá. Cal palomiña buscas a chama que vos queimar e a triste morte que vos teredes, naide sabrá. Vivir para ver. Marchaste un día, ti, aquel que eu quería, fuxiste da terra que tanta alegría e encanto se encerra. Dixeches, María, máis doce que as meles, máis linda que as flores, palomas infeles, non chores, non chores. que a ausencia envivece, non mata, ne esquece os doces amores que a deixa axuntou. Eu voume, mas e ora de lor non ofrece fortuna traidora, xamás te olvidara quen tanto te adora, quen tanto te amara. Adiós, miña vida, no peito escondida te levo. Entretanto, non torno a te ver, ti espera, pois xuro por Dios sacrosanto que se non volver, aquí hai de volver. Morrer, non morreche. E anque eu esperara, que ben que compriche. Palabra que diche, amor que ti veche, que os anos pasaron, as flores ucharon, os negros cabelos en brancos tornaron, e nunca máis, nunca, poder non querer, quixeches volver, vivir para ver. Né de morte, xa estás de volta, rosa de anido, eu non cuidara verte tan cedo, e as meigas todas contigo, rosa, aló, na vila, sei candiveron que de difunto te esa colore, e a vista brava e o falar seco. E que, de pena, da terra noxe, pouquiño a pouco me vou morrendo, mais colorosa me verás logo, que agora vivo porque te vexo, tola da rosa coquela sae, inda te acordas daqueles tempos? Se inda me acordo, como olvidalos, cando tan só eu sei pensar neso. Bebemos xuntos naquela fonte, xuntos pousamos naquel portelo, erva collemos xuntos no prado, e íbamos xuntos tomalo fresco. No mes de agosto, dendes que a lúa branca saía dos outeiros, estas lembranzas me consumían de ti apartada, de terra lexos. Pero e ti, dime, non te acordaches e non te acordas de todo aquelo? Ti que me pides, rapaza, cando desmemoriado son como un deño. E ademais, rosa, direicho todo, para que non volvas a pensar nesto. Vivín con outras naquela fonte, pousei con outras naquel portelo. Ai, e con tantas, a luz da lúa, no mes de agosto, tomei o fresco. Dime, meniña, se un home pode cargar con tantos recordos desos, e se non debe botalos fora, porque ne estorba no pensamento. Quixente un día e quixente rosa, mais di unha copra que o amor e o vento, desque fixeron o seu facido, vanse rapaza como viñeron. E que lle vamos a facer, rosa, xa que estas cousas non ten remedio? Adiós, pravana, domingo en barco, e en que hora chores, non teñas medo, que mal de amores, ne mal de morte, e ao fin e ao cabo, pasa o tempo. Quero me ir, para onde non o sei, cégame os ollos, abréteme, para donde hei de coller, na cougo, cunha inquietude, que non me deixa viver. Quero, e non sei o que quero, que é todo igual para min. Quero me ire, din algúns que a morrer van. Ai, queren fuxir da morte, e a morte con eles vai. O meu olido máis puro, derache se eu fora rosa. O meu marmúrio máis brando, se é que do mar fora onda. O bico máis amoroso, se fose raio da aurora, si Dios máis ben sei que ti, non queres de min, nin a gloria. Médico, doille a cabeza, zuruxán, doille unha man, mais, se é que o espírito lle doi, que menciña lle darás? Para enfermidades das almas, na terra cura non hai, pídelle a Dios que xa leve, quizá no ceo se andará. Anque me des viño do ribeiro de Avia, todos os almibres e todas as viandas, das que os reis escomen en un mundo axa, Mia madre querida, non sei que me falta, anque me traiades como un santo en palmas e que me poñades de todas as galas e que me levedes a corte de España. Mia madre querida, non sei que me falta, e anque me des ouro e anque me des prata, diamantes e alxofres, perras e esmeraldas. E canto hai no mundo, non me dades nada, porque ña madriña, non sei que me falta. De esperanza hermosa, cortaron as alas, e na hai alegría, sin hai esperanza. Dende aquí vexo un camiño, que non sei onde vai, para o mismo que non sei, quixera poder andar, estreitiño serpentea, ante prados e navals, e ando o feito, aquí escondido, relumbrando máis alá, máis sempre, sempre, tentándome, coseu lindo crarear, que eu penso, non sei porqué, nas vilas que correrá, nos carballos que os sombrean, nas fontes que os regarán, camiño, camiño branco, non sei para onde vas, mas cada vez que te vexo, quixera poderte andar, xa collas para Santiago, xa collas para o portal, xa en San Andrés te deteñas, xa chegues a San Cidrán, xa en fin te perdas, quen sabe, en onde, que máis me dá, que ojalá en ti me perdera, pero nunca máis me atopar, mas ti vas vindo, sempre para onde vas, e eu quedo encravado en onde, arraigo, ten o meu mal, nin fuxo non, quen que fuxa, nun lugar a outro lugar, de min mesmo naide, naide, naide me librará. No claustro. Dábanse bicos as pombas, voaban as andoriñas, xogaba o vento coas ervas, pobradas de margaridas, e as lavandeiras cantaban, mentres a fonte corría. Foronse indo unha tras doutra, e ali se quedou a sueña, ca triste frente inclinada, cabe unha arcada sombrisa. Entonces, non sei que sombras, quizáis de memorias vivas, quizáis dos frades difuntos, pasar en procesión mística, veo naquelas soledades que amaba canto temía, tembrou de angustia de pena e con amarga sonrisa, mirando o xasmín sin follas que iban a brotar a xiña, marmurou mentres dos soños as vaguas lle caían. Todo volve, todo torna, menos o ben que eu quería, todo, todo aquí se queda. Eu soia, vou de fuxida, non sei de verbos máis flores, adorno desas cornisas, nin a oír os teus marmurios, fonte que a gozar con vidas, nin a contemplar vos pedras, testigos da pena miña. Outros virán profanarvos, mentre eu morro esquecida. Sonaron pasos nas bóvedas, soprou unha forte brisa, oíuse unha carcaxada, casi do inferno saíra. Era o trasno do convento, que recordando outros días ríese das ansias negras e da orfandá da meniña. Como lle doi a alma, pero canto lle doi, de día, nin de noite, non para ca dolor. Señor, vos afixeche, señor, curaima, vos. E o corazón ferido tamén, canto lle doi, e eu ben sei que non podes andar do corazón. Señor, deille descanso na terra que criou, xe o polvo torne o polvo, e o escrito ceo, bon Dios. O sol fun quentarme, doume escallofríos, cal se o norte bravo me arrastrase a risco. Sentí unha gaita de alegre sonido, e os cabelos todos puñéronseme hirtos, e tembrai, cal tembra na beira do río, erva que a corrente toca cos seus limos, miña alma dorida, o corpo inxeliño, fai vos mal a gaita, dá vos o sol frío, miña alma, meu corpo, se non é feitizo, e que a morte querme para seu enxido. Sempre pola morte esperas, mas a morte nunca vén. Cuidado, pensas que as penas poden matar dunha vez? Nunca, que son como ético, tras de roer e roer, só deixan un corpo cando xa non ten que comer nel, cando a auga das penas se reverte na copa sin medida. Soio é remedio a morte para curar de vida. Que lle digo? Eu vuelvo para a terra, a túa muller, Antona. Que lle digo? Pois para non meter guerra, porque non veñan a petar comigo. Olvidarás que foches meu testigo. O demais, voy a liberdade adoita. Xa sabes o refrán, meu compañeiro, a liberdade primeira. É mellor que a labroa e aquí bizcoita. Mais vale aquí, como quen di solteiro, que casado con fillos, andar alá sudando aqueles millos. Entendo, compañeiro, que como poida se goberna Antona, e anque dela me doia, como de lonxe nada sei nin oia, que non sabe nin ve, sempre perdona, cando xa vello sea, tornarei cos meus osos para a aldea, que algo lle hei de levar a terra nosa, mas mentres mozos son, non pode ser, porque se é por mullere, sé que Antona está alá, teño aquí a rosa. Esa, che é nai do año, bon Antón de Riaño, pero en verdade che digo que as mulleres son todas o enemigo, e xa que isto así o sea, entre a nosa e a allea, máis ou menos graciosa, pois, muller por muller, palmais a nosa. A nosa é a que nos quer e nos queremos, que se falta o cariño, cuidando que unha pomba tes no niño, unha acróbega tes filla dos demos. A acróbega a cabeza se lle esmaga e coa súa vida paga, mais de Antona a paciencia. Con que lle paga, dime, a túa conciencia, que cura do seu dor a fonda llaga? Deixate de conciencias e dolores que non teñen lugar, tratando de mulleres e de amores que ela vexe que quer de se curare, e contalle que cando eu o tivere xa lle darei con que se procurare. E agora Dios, hasta que Dios quixere. Teño un niño de todos os pensamentos, onde olar escondidos, e des que ven a noite e o lume está encendido, e arrimo o pote e a fiarme sento naquel meu corronchiño, mentres que me quenzo caldo. Entón digolles: vinde, meus queridiños, e corren e rebultan tan contentos de estar soios conigo, que a súa nai, súa dona, seu único agarimo, e canto ali falamos en secreto, e sempre del, Dios mío, del que por irse alá solla deixoume co corazón ferido. Cantas tristezas, cantos queixumbrosos suspiros me atormentaron, cantos do meu peito saíron, pero todo en secreto, que isto a ninguén yo digo. Non foran a pensar que marmuraba dos feitos que el me fixa. Eu marmurar de ti con xente allea, nunca, meu queridiño, que ti és meu home, eu túa muller, e debo calar a miña dor e os teus desvíos. Só cos meus loucos pensamentos falo, porque son meus amigos e tan discretos, tanto, que só din o que eu quero e lles permito. Sin eles, meu xaquín, quédenme en fora. Soia aquí, donde un tempo ouven contigo estalar de dor, tal como estalan no lume eses espiños. Moitas veces sí, moitas, para non deixarme descansar, revisos. Entre o meu leito veñen, e donde ti dormiche fa un niño. Mais eu, tal como agora, para non chorar a fío, e non ter que levar mañán de cedo os ollos como brasas acendidos, cando vai ao mercado, seilles dicir, dinos, non me atormentes máis, e de escondervos no voso bratiño, e despidos do paso, con un amante bico, mais, se yo dou a eles ese beixo, é para ti tan só, xaquín querido, volve, volve onde a min, porque en que diga que consolada vivo, con estos locos pensamentos seica, sei que me axudan a morrer, Dios mío, xaquín, xaquín, que de muller naciche, e que de outra muller te veches fillos, ai, cal teu pai, sin tua nai morrera, de que morro sen ti, xaquín querida. Basta unha morte, cala can negro, non ves, a porta de quen ben quero, corvos, non voes por riba, do sobrado, onde está enfermo, co teu resplandor, compaña, vaite, non lle poñas medo, se é que queres que alguén morra, eu sei dun san que contento, por el, terá vola vida, e irá con vos cos infernos. As torres do oeste. A agua corría polo seu camiño, e eu iba ao pé dela, preto dos laíños, sin poder cas penas que morran comigo. Con tamaña carga, pra donde eu iba, a virxe sabraio que eu non saiba, mais sei que fuxindo de min mesma iña, por entre os herbales profunda e sombrisa, cal unha serpente de escamas bruñidas, brilaba os meus ollos dándome cobiza. Estaba tan soia, nin bote, nin lancha, nin velas, nin remos a vista alegraban, e soias as veigas tamén se quedaban. Que bonitas eran. Noutro tempo as rosas que naqueles campos medran e se esfollan, mas muchas entonces se mostraban todas. E o sol, cala a lúa, en noite de brétema, brilaba tembrando por entre as vidreiras, tan descolorido como a mesma cera, e o ferir das ondas, revoltas escuras, víanse no espeso da negra fondura, as ervas marinas e longas que surcan. De pronto, unha e outra, poñéndome medo, as loitosas cruces se me apareceron, que se erguen na orela, calo cementerio. Meu ben, onde moras? Perguntei chorando, xa que ti morreche no mundo, que fago? Como vos, ou torres, soia e sin amparo. Soidades me consomen, vagos me alimentan, sombras me acompañan, como a minha tristeza, quen pode con tanta fartura de penas? E eu non sei que negra tentazón maldita me afrixeu o espírito, me nubrou a vista, e sorreume, como meu demo sorrira. Dende a fonda orela, e mirei terredore a marea viva, petaba nas torres, orfas, entre a líquida sabán que se envolve. Alabou, lles dixen, daime morte doce. Augas onde as penas para sempre dorme. Saltei, e a corriente calada levoume. Oh, torres de oeste, malas tentadoras augas apromadas de calma traidora, como era os pelados onde o corvo pousa. Oh, torres de oeste, tan soias e mudas, cando vos atenchades a miña tristura, ningún triste vai a cabo de vos nunca. Dos desamparados, tendes homenaxen, e inda ao redor voso, non rexorde o aire, como si temese de vos despertare, e das que se apegan a tristeza vosa, das que o peito oprimen, das abrumadoras que o inferno encamiñen as almas leitosas, que se inda estou viva, foi que un mariñeiro medio moribunda por estes cabelos trouxome das ondas ao mundo en que peno. Non vaiades nunca, eu, polo consello, as torres do oeste, co corazón negro. Por qué? Escoita. Os alguaciles anda correndo a aldea, mas como pagar como, se un non pode, inda pagar a renda. Embargaránolo todo, que non teñen. Esas xentes conciencia nin ten alma, quedaremos por portas meus fillos, das entrañas, mala morte vos mate. Antes de que aquí entredes, dos probes, os sentirvos, os corazós, calvaten tristemente. María, se non fora porque hai un Dios que premia e castiga, eu matar a eses homes como mate un raposo unha galiña. Silencio, non blasfemes, que este é un valle de lágrimas, mais porque a algúns lles toca sufrir tanto e a outros a vida, entre contentos pasan. Tesoidás morríase na vila, sospirando pola aldea. Asombrábana as casas cos seus muros, e asombrábana as torres e as igrexas. As rúas enlousadas somallábanlle, sin verdor nin frescura, cemiterio onde os mortos fora andaban das tristes sepulturas, e as comidas habíanlle a fariña sen sal e a xaramagos, e as poucas que tocaba, en vez de darlle alento, a iñan matando. Algúnha vez chegaban a extraela, non sei sen ilusión, se de verdade, uns agrestes sólidos, de lixanas ribeiras e de pinares. Iñase entonces a sentar nun alto, contemplaba os extensos horizontes, e rompendo en suspiros que afogaban ronca, exclamaba saloucando: eu voume. E íñase a presa e sen remedio, íñase. Cá tristeza mortal que consumía, íñase a pobre Rosa, pero para outra vida. Pois consólate, Rosa, que moito ten que padecer na vida, quen moito dela goza. E olvidada ha de ser quen foi querida, o que a ti che pasou, pásalle a todos, desa maneira ou de distintos modos. Non te acuerdas daquela? Todo nela era encanto e fermosura, todo inocencia pura e con fonda ternura, e cun amor que as pedras abrandaba. Eu de cote a chamaba, pomba sin fel e fonte de cariño, bebía no seu peito o paxariño, tan branco relumbraba, e olor, color, sabor, que eu ben sabía, que sabía Ánxela, anque ninda a cheirala me estrevía. Todos os meus ollos era santo nela. Esto nun tempo foi tempo dichoso, que indo o corazón lembraba cariñoso. Porque despois daquelo é que un do outro vivimos apartados. Ela indo xa Ferrol e eu acambados, topámonos na feira do Campelo, e eu busco que te busque na súa cara, e no seu xeito todo o encanto que nun tempo me encantara, e non poden topar de ningún modo. E ela era a mesma, tan lanzal e hermosa, tan fresca e colorosa, e doce como mel dos seus cortizos, mas a tantos feitizos eu estaba insensible, e do pasado en vano perseguía un volume fantasma que fuxía, libre de amor e de cadeas libres. Meditei un momento, e con certo remorso e sentimento, o cabo comprendín, miña rosa cara, que tanto ben e encanto que enamora, nada para mí fora, se aló cando eu a amara, outros o meu amor non lles emprestara, porque non val sabencia, bondade, fermosura, na inocencia, pureza, nin virtude, para ser ben querido e ben creere, porque o basta cosere, mentres o amor non mude, se es fea, como ten a ver a muller, de maior xentileza e mellor pranta. Se es infame perdida será santa, das que o son sin quererlo parecere, e se es boba e sin sal, e que escondida tes a esencia e a gracia bendecida dentro dun misterioso relicario, donde só o amante cego e visionario a esencia topa e o elixir da vida. Mas des que o amor quere voar ña prenda e que lle cae a venda, forza e deixar o ire, que nai virtude nin poder que o aprenda. E o que antes nos mirou tras unha nube, ou transparente gasa, des que a gasa se rompe e a nube pasa, rosa, vale moito máis que non nos mire. Capena o lombo. Cantas flores silvestres nos varados, que festos e que encaixes, primorosos de musgos e verdura. Que colorido, que follas nos árbores, mentres as brisas mansamente corren, como alento dos ánxeles. Reina na veiga, un prácido sosego, cae a luz nos regueiros encambiantes, e o cómaro, e encañada suavemente, van quervando o paisaxe, lixeiramente envolto nos vapores da misteriosa tarde, só se sinte o piar do peixariño, o murmurar das augas, e na cima do monte o cantar triste dunha muller que pasa, mentres, co seu murmurio o manso rego, naquel ritmo monótono acompaña. Que tristeza tan doce, que soidá tan prácida, mas para unha alma en orfandá asumida, que soidá tan deserta e tan amarga, sin mirar, fixa os ollos, nas bretemas leixanas, vaporosas e leves, que o sol pinta de grana, e as mans en cruz, e os ollos, arrasados en vaguas, marmuras evocando, quero me ire, porque agonizo aquí desconsolada, millor que acá, entre as rosas, ai, quero ir a morrer, a donde el vaya. E no fondo do barco, suíña, abandonada, tras seu amor e a morte para América, para morrer de dor, o mar se lanza. Tan soio. Os dous, da terra lonxe, andamos e sufrimos, ai de min, mas ti tan soio te acordas dela, e eu dela, e máis de ti. Ambos, errantes polo mundo andamos, e as nosas forzas acabando van. Mas ai, ti nela atoparás descanso, e eu tan soio, na morte, o hei de atopar.